Merhabalar. Ben eczacı Zozan Çelebi. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girip 2000 yılında mezun oldum. Bir süre tıbbi bir mesleklik yaptım. 5 yıl kadar da ürün müdürlüğünden sonra 2 yıl önce Şişli'de kendi eczanemi açtım. 2 yıldır eczane eczacılığını yürütüyorum. Son 1 yıldır da Eza Odamızdaki Belge Tetkik Komisyonu'nda görev alıyorum. Eczacılık ve sağlık aslında sadece eczacılık değil ama genel olarak sağlık hep çocukluğumdan beri hayalim olmuş bir şeydi. Sağlıkla ilgili bir meslekte hep kendimi düşünmüştüm. Dolayısıyla da eczacılık gerçekten benim tercih ederek aslında üniversite sınavındaki ilk tercihimdi zaten. Ve çok da memnunum dönüp baktığım zaman eczacı olduğuma. Tabii ki eczane eczacılığının ve diğer sektörlerde çalışan eczacı arkadaşlarımızın pek çok sıkıntıları ve sorunları var ama total olarak baktığımız zaman eczacılık manen de kişiyi tatmin edebilecek. Eğer gerçekten doğru düzgün yapılıyorsa kişiyi tatmin edebilecek bir meslek. Ve ben işin açıkçası daha çok bu yönüyle ilgileniyorum. Tabii ki eczane eczacılığı yapmanın diğer sektörlerde çalışmaktan biraz daha fazla sorumluluğu ve biraz daha fazla yoruculuğu var. Hem sosyal güvenlik kurumuna uygun şekilde reçete hazırlamak, ödenme koşullarının düzenli takip edilmesi, çok sürekli olarak değişen sağlık uygulama tebliği, bütçe uygulama tebliği gibi bir takım sorunlar var tabii ki ama bunlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eczacı Odaları ve TEB'in ortaklaşa yapacağı çalışmalarla düzenlenebilir diye düşünüyorum ve şu anda çok zorlu olan bu mesleğin gelecekteki dönemlerde biraz daha keyifli olacağı konusunda ümitlerim hala var. Benim beklediğim ya da umduğum eczacılık aslında biraz klinik eczacılık tanımına uyuyor. Hastaların yoldan gelip geçer gibi reçete uzatıp sadece ilaçlarının verilip torbaya konulup hastanın gönderilmesi değil, hastayı birebir tanıyarak hastanın fizyolojik yanıtlarını belki de bilgisayarlarımızda not ettiğimiz eski reçetelerini kontrol ederek hangi ilaçlara karşı duyarlılığı var, hangi ilaçlardan iyi yanıt alınabiliyor, birebir bunun kontrolünü sağlayabilip o kişiye uygun olmayan ilaçların değiştirilmesi konusunda doktorlarla ortak işbirliği yaparak en az ilaç kullanımı ve en az maliyetle hastaların sağlığının en iyi şekilde devam etmesini sağlayabilmek mümkün. Ancak bunun için eczacının birebir hastalar konusunda çok detaylı bilgiye sahip olması ve bunların düzenli kontrolünü yapıyor olması gerekiyor. Bu şekilde demin de bahsettiğim gibi hem maddi olarak hem de kişinin ilaç tüketimini sınırlayarak ilaçların olası yan etkilerini ya da beklenmeyen yan etkilerini minimize etmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz eczacılık sektörü olarak ama birlik olduğumuz takdirde ve umudumuzu yitirmediğimiz takdirde çok iyi yerlere varabileceğimizi düşünüyorum. Bütün meslektaşlarıma sevgilerimle.